Друга книга Хронік, розділ 10. Ровоам пішов у Сихем, бо в Сихемі зійшлись ізраїльтяни, щоб окликнути його царем. Зачув про це Єровоам, син Навата, що був у Єгипті, втікши туди від царя Соломона, і повернувся з Єгипту. Послали по нього і покликали його. Прийшов Єровоам і весь Ізраїль, і заговорили до Ровоама так: «Батько твій наклав на нас важке ярмо. Тож полегши рабство твого батька і тяжке ярмо, що його він наклав на нас, і ми будемо тобі служити». Та він відповів їм: «Через 3 дні прийдіть знов до мене». І розійшовся народ. Тоді цар Ровоам узяв радитись із старшими, що служили його батькові Соломонові за його життя, і спитав: «Як ви порадите відповісти цьому народові?» Ті йому сказали: «Коли ти будеш добрий до цього народу і догодиш їм, і говоритимеш з ними ласкаво, то вони будуть завжди твоїми слугами». Та він відкинув раду старших, яку вони йому дали, і почав радитись з молодими людьми, що зросли вкупі з ним і йому служили. Він спитав їх: «Як ви порадите відповісти цьому народові, що сказав мені так: полегше нам ярмо, яке наклав на нас твій батько?» Молоді люди, що зросли з ним укупі, йому відповіли: «Скажи народові, що говорив до тебе, мовляв, твій батько наклав на нас тяжке ярмо, але ти полегши його нам. Скажи їм так: мізинець мій грубший за клуби мого батька. Батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я зроблю ваше ярмо ще тяжчим. Батько мій вас карав бичами, а я – скорпіонами». Єровоам і весь народ прийшли до Ровоама 3-го дня, як звелів він їм, сказавши: «Прийдіть, мовляв, до мене знов через 3 дні». Та цар відповів їм жорстоко. Бо покинув цар Ровоам раду старших і говорив їм так, як пораяли йому молоді: «Батько мій наклав на вас тяжке ярмо, а я зроблю його ще тяжчим. Батько мій вас карав бичами, а я – скорпіонами». І не послухав цар народу, бо так було призначено від Бога, щоб справдилось слово, що Господь вирік був через Ахію з Шіло до Єровоама, сина Навата. Весь Ізраїль побачив, що цар його не слухає. Тоді народ відповів цареві: «Яка у нас частка з Давидом? Нема у нас спадщини з сином Єсея. Кожен Ізраїлю до своїх наметів. А ти, Давиде, гляди за твоїм домом». І розійшлись ізраїльтяни по своїх шатрах. Однак щодо синів Ізраїля, які жили в містах Юдеї, то над ними царював Ровоам. Цар Ровоам послав Адорама, начальника над примусовими роботами, але сини Ізраїля закидали його камінням, і він умер, а цар Ровоам скочив на колісницю, щоб утекти в Єрусалим. Так відпав Ізраїль від дому Давида по цей день.